घर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है, घर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है, अपने झगड़े जमाने की जरूरत क्या है, घर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी, तुम मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी, फिर किताबों से मिटाने की जरूरत क्या है, फिर किताबों से मिटाने की जरूरत क्या है, अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है, घर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, ये शेर सुनने के बाद मोहब्बत करने वाले कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, गौर फरमाइएगा। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है, रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है, अपने झगड़े में जमाने की जरूरत क्या है, घर को दर्द सुनाने की जरूरत क्या है। आँख बचा कर चल दो, दिल न मिल पाए तो फिर आँख बचा कर चल दो, बेसबब हाथ मिलाने की जरूरत क्या है बेसबब हाथ मिलाने की, जरूरत क्या है अपने झगड़े जमाने की, जरूरत क्या है घर को दर्द सुनाने की, जरूरत क्या है अपने झगड़े में जमाने की, जरूरत क्या है घर को दर्द सुनाने की, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत